الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له عالم محشر بڑی قسم کرسی کا عالم ہوگا. اس عالم میں اولین اور آخرین سب کے عملوں کا احتساب کیا جائے گا. جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا, جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. اس عالم میں سارے واقعات ہیں, اور ان تمام واقعات میں ایک اہم واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے, جس پر ہر مومن کا ایمان لانا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شفاعت کے کئی طریقے ہوں گے, شفاعت کی کئی قسمیں ہوں گی. شفاعت کی ایک قسم تو یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان گنہگاروں کی مغفرت کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے جو لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سزاوار ہو گئے ہوں گے. شفاعت کی ایک قسم وہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی درخواست کریں گے, سفارش کریں گے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں گے, اور آپ کی سفارش کے بعد انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا. شفاعت کی قسم اور بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے صالحین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ تو نیک لوگ ہوں گے, ان کے لیے تو جنت کا فیصلہ ان کے نیک عملوں کی وجہ سے ہو چکا ہوگا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صالحین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں سفارش کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان صالحین کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ, ان کے لیے تو تو نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے, میری سفارش یہ ہے کہ ان کے درجات تو بڑھا دے, بلندی درجات کے لیے آپ دعا کریں گے. سفارش کی ایک قسم وہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صالحین کے لیے, اچھے لوگوں کے لیے یہ سفارش کریں گے کہ اے اللہ, ان کو تو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سفارشات کو قبول کیا جائے گا, اور آپ کو میدان محشر میں راضی کر دیا جائے گا, خوش کر دیا جائے گا. لیکن ایک بات یہی ملحوظ رہے کہ کسی بھی نبی کو, کسی بھی مقرب بارگاہ الہی کو, کسی اچھے سے اچھے انسان کو بھی سفارش کی مجال نہیں ہوگی, شفاعت کی مجال نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو سفارش کی اجازت نہ دے دے. قرآن حکیم کی ان آیات کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سفارش تو دور کی بات, وہاں تو فرشتے بھی سب در سب کھڑے ہوں گے, ساتھ ساتھ سب سے معزز فرشتہ جبرائیل امین بھی دست بستہ کھڑا ہوگا, امت کے صلحاء انبیاء کرام, صالحین اعظام, اولیاء کرام سب سر جھکائے دست بستہ کھڑے ہوں گے, کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کے حضور سے ان کے لیے اجازت کا پروانہ نہیں مل جاتا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم سفارش کرو. اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کا خطاب کا یارہ نہیں ہوگا، لا یملکون منہ خطابا، اور یوم یقوم الروح، حضرت روح الامین کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، تمام کے تمام ملائکہ صف در صف، لا یتکلمون، ایک لفظ بھی بولنے کی جرات نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، ہاں جسے اللہ بولنے کی اجازت دے دے، رحمان بولنے کی اجازت دے دے. یہاں ایک نقطہ آپ حضرات نے اگر قرآن حکیم پر غور کیا ہوگا تو اس مقام پر ایک لفظ آپ کو چونکا دینے کے لیے کافی ہوگا. یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا، رحمان بولنے کی اجازت دے گا. اللہ کی صفت رحم کو پیش کیا گیا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ مجرم کے لیے قانون تو یہ ہے کہ بلا کسی دباؤ، بلا کسی سفارش اور بلا کسی شفاعت کے قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن گنہگاروں کے حق میں، مجرموں کے حق میں سفارش کا اذن یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی صفت رحم سے متصف ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا مقرب بارگاہ الہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک زبان نہیں کھول سکتا جب تک کہ اللہ اسے زبان کھولنے کی اجازت نہ دے. ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسرے، نبی کو زبان کھولنے کی اجازت دے دی گئی، کسی اچھے آدمی کو بولنے کا اذن دے دیا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی جس کو چاہے بخشوا لے، وہ ولی جس کو چاہے بخشوا لے، وہ مقرب بارگاہ الہی جس کو چاہے بخشوا لے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، میرا خیال ہے کہ تیسرا صفحہ ہے سورہ انبیاء کا، اللہ فرماتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضى، وہ لوگ سفارش اسی کی کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. دو باتیں معلوم ہوئی، بلا اجازت کوئی سفارش کے لیے منہ نہیں کھول سکتا، اور اگر زبان کھولنے کی اجازت دی گئی تو سب کے لیے سفارش کرنے کا اذن نہیں ہوگا، بلکہ اسی آدمی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی جس آدمی سے اللہ راضی ہو. اب اللہ کس سے راضی ہوگا، ہم وہ بتانا چاہتے ہیں. حدیث پاک ملاحظہ کیجیے، وعن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وقال عیسی ان تعذبهم فانہم عباد فرفع یدی فقال اللہم امتی امتی وبکا فقال اللہ تعالی یا جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک اعلم فسلہ ما یبکی فاتاہ جبرائیل فسالہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال فقال اللہ لجبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک. رواہ البخاری و مسلم. یہ روایت متفق علیہ ہے اور انہی لفظوں کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. ترجمہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو تلاوت کیا جو قول ابراہیم کا ہے علیہ السلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ آیت تلاوت فرمائی جو آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کی تھی، اور دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وہ بکا اور اب رو پڑے. عرش اعظم ہل گیا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب رو پڑا ہے امتی امتی کہہ کر کے. فقال اللہ تعالی یا جبرائیل، اللہ نے جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے پاس. یہ روایت ادھر ادھر کی نہیں، بخاری اور مسلم کے انہی لفظوں کے ساتھ، اذهب الى محمد، میرے نبی محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھو، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، پھر بھی پوچھو، ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں میں کہ کیوں رو رہے ہیں، وہ کس چیز نے انہیں رلا دیا ہے. فاتاہ جبرائیل، حضرت جبرائیل عرش اعظم سے چشم زدن میں ملے اعلیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے مسئلے کی فکر درپیش ہے اور مجھے اللہ کے خلیل ابراہیم کا قول یاد آیا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قول یاد آیا۔ جب میں نے ان دونوں قولوں کو یاد کیا، ان کی تلاوت کی، تو میں اپنے امتیوں کے بارے میں پریشان ہو گیا، ان کا مسئلہ لے کر کے مجھے بڑی فکر ہوئی، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور پہنچے اور کہا کہ اے اللہ، تجھے تو معلوم ہو کہ تیرا حبیب کس لیے رویا ہے، لیکن اپنی زبان سے تیرے حبیب نے کہا ہے کہ مجھے میری امت کے مسئلے نے پریشان کر دیا ہے، میں اس وجہ سے رو پڑا ہوں۔ کہا کہ جبرائیل جاؤ۔ فقال اللہ لجبریل، جبرائیل سے فرمایا جاؤ میرے حبیب کے پاس۔ فقل، کہو ان سے، انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ولا نسوک، ہم آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پیشانی پر شکن نہیں دیکھنا چاہتا ہے، آپ نے جو رنج اٹھایا دنیا میں امتیوں کے لیے وہ رنج آپ کے لیے بس ہے، قیامت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی رنجیدہ نہیں کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے اس حدیث پاک میں۔ اے ہمارے حبیب، ان سنرزیک فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، ولا نسوک، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کی امت کی بخشش کا اور مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے، آپ کی ساری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی امت کے وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی بخشش ہوگی؟ اس لیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ یہ عیسائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہودی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ہندو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ کو کائنات کے چپے چپے کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ سب کے رسول ہیں۔ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت ہیں، اور جو آپ پر ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہیں، قبول کرنے والی امت۔ اجابت معنی قبول کرنا، قبول کرنے والی امت۔ جیسے ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، صحابہ کرام نے تو آپ پر وہی اترتے ہوئے دیکھی ہے، صحابہ کرام رسول اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کے ہاتھوں پر معجزات صادر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار سے مشرف ہوئے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی احادیث پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم امت اجابت ہیں۔ لیکن جہاں تک امت دعوت کا معاملہ ہے، اس کی بخشش کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ رہا امت اجابت کا معاملہ، تو امت اجابت کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ امت اجابت جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر عمل کیا ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے تقاضے پر عمل کیا ہو۔ ایسے لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ دلیل مراد ہو، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اچھا، الذین آمنوا، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور جن لوگوں نے اپنے ایمان میں ظلم مکس نہیں کیا، ظلم نہیں ملا، ایمان تو لائے، ایمان خالص رہا تو اللہ کے رسول کی سفارش کے حقدار ہوں گے، اگر ایمان میں ظلم مل گیا، ظلم کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کی آیت لے لو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، قرآن حکیم بتاتا ہے۔ تو گویا ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا ہو، اولئک لہم الامن، اسے امن نصیب ہوگا، قیامت میں وہی مامون ہوگا جن لوگوں نے ایمان میں ظلم کو مکس کر لیا ہے ان کی بخشش کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں سفارش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ذرہ برابر بھی تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے جنت حرام کر دی ہے مشرک کے لیے، لہذا مشرک کی بخشش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرکین کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پرستش، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے حاجت روائی، جیسے یہ قبر پرست کرتے ہیں، لہذا یہ قبر پرستی چونکہ شرک ہے، ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو ملا لیا ہے، لہذا یہ مشرک ہیں، ان کی بخشش کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قیامت کے دن کسی نبی کو مشرک کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضى، سفارش وہ لوگ اسی کی کریں گے جس سے ہم راضی ہوں گے. اور چونکہ ہم نے مشرکوں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، لہذا کوئی نبی کسی مشرک کے حق میں سفارش کرے گا ہی نہیں. لہذا شرک کرنے کے بعد بھی یہ کہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ایک خیال خام ہے، یہ شیخ چلی کا خواب ہے. شیخ چلی کی اس دنیا سے ایسے لوگ باہر آ جائیں ورنہ ان کی آخرت مارز خطر میں ہے. تو مشرک کی بخشش نہیں، اور دوسرے بدعتی کی بخشش نہیں. بدعتی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. دلیل ملاحظہ ہو، وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کون ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور روایت کہاں کی ہے؟ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے کہ انا فرتکم علی الحوض، روایت پوری، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فرتکم علی الحوض من مر علی شریبا ومن شریبا لم یزما ابدا سیردن علی اقوام عارفهم ویعرفوننی ثم یحال بینی وبینهم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری یا رسول اللہ ما حدث بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، رواہ البخاری و مسلم. انہی لفظوں کے ساتھ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ترجمہ یہ ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر کے اوپر تمہارا میرے ساما ہوں گا. کیا مطلب میرے ساما کا؟ میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، تم لوگ تو بعد میں آؤ گے، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا. انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا. کیا ہوگا؟ حوض پر پہنچنے کے بعد ایک بار دیگرے لوگ آئیں گے. من مر علی، جو میرے پاس سے گزرے گا، میرے پاس سے آئے گا شریبا، تو وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا، میں پلاؤں گا. ومن شریبا، جس نے حوض کوثر کا پانی میرے ہاتھ سے پی لیا، لم یزما ابدا، اسے میدان محشر میں کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیردن علی اقوام، میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیردن علی اقوام، کچھ لوگ آ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، دوڑے بھی ہیں، ادھر ادھر پوٹلے لے لے کر کے، لوٹے لے لے کر کے دوڑے ہیں. سیردن علی اقوام، آ رہے ہیں عارفہم، میں انہیں پہچان رہا ہوں. ویعرفوننی، وہ بھی مجھے پہچان رہے ہیں، میں پہچان رہا ہوں یہ میرے امتی ہیں، اور وہ بھی پہچان رہے ہیں میں ان کا رسول ہوں. ثم یحال بینی وبینہم، وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں گا. اچانک فرشتے ڈنڈے لے لے کر کے ان کے اوپر پل پڑیں گے، اور جس طرح لاٹھی چارج ہوتی ہے نا اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں لوگ، جو اصلی جگہ ہوتی ہے اس سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، ڈنڈے پڑنے شروع ہوئے کہ بھاگم بھاگ شروع. جب میں یہ منظر دیکھوں گا فاقول، تو کہوں گا انہم منی، ارے فرشتو انہیں کیوں مار رہے ہو، یہ تو مجھ سے ہیں، انہم منی، میرے امتی ہے یہ. فیقال، فرشتے دست برداشت کریں گے، انک لا تدری، یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد کیا کیا چیزیں انہوں نے دین میں ایجاد کر لی ہیں۔ یہ وہ ہے بدعتی لوگ، انہوں نے جو آپ نے دین دیا تھا اس پر یہ لوگ جمے نہیں رہے، ان کو کسی اور چیز کی تلاش تھی۔ جو آپ دے کر گئے تھے دو چیزیں، کتاب اللہ اور سنت، اور جس کا اعلان آپ نے کیا تھا کس موقع پر، میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر، ان دونوں چیزوں سے راضی نہیں ہوئے، ایک تیسری چیز انہوں نے نکالی، فقہ، فقہ نکالی، فقہ، فقہ نہیں، اور پھیکی چیز ہے وہ، فقہ نکالا انہوں نے، اور اس لیے کہ کتاب و سنت ان کو جم نہیں رہی تھی، یہ دونوں چیزیں۔ انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں، انک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے ہیں، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد، بعدک، آپ کے بعد، ما احدثوا، کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ جب میں یہ سنوں گا کہ انہوں نے میرے بعد چیزیں ایجاد کی تھی دین کے نام پر، تو کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ارے ان کو دور کرو مار مار کے، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا، لمن غیر آبادی، میرے بعد دین کو بدل دینے والے لوگوں کو مار مار کر کے یہاں سے بھگاؤ، ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہونے والا نہیں۔ آیات بتا رہی ہیں کہ وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو ملا لیا، شرک کی آمیزش کر لی، قبر پرستی میں مبتلا ہوئے، غیر اللہ کے سامنے سر نیاز خم کرنے پر راضی ہوئے، ایسے لوگوں کی بخشش کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، نیز وہ لوگ بھی میدان محشر سے مار مار کر کے ہکال دیے جائیں گے حوض کوثر پر سے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو چیزوں پر قناعت نہیں کی، بلکہ ایک تیسری چیز نکالی۔ کیا کیا چیز نکالی وہ بتا رہا ہوں، کیا چیز نکالی وہ بتا رہا ہوں، احداث فی الدین کیسے ہوا، دین میں انہوں نے کیا کیا چیزیں نکالی، ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مین مین چیز بتا دینا ہے، کیا کیا چیزیں انہوں نے ایجاد کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہے، تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ارے بھگاؤ ان کو، دور کرو یہاں سے، انہوں نے تو میرے بعد دین کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ حدیث پاک جو بخاری اور مسلم کی ہے بتا رہی ہے کہ بدعتی کی بھی سفارش حضور نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں جو بھی عمل کیا سارا کا سارا عمل اکارت تھا۔ دلیل، دلیل کی سارا عمل اکارت تھا بدعتیوں کا۔ دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ اٹھا لو، اور اگر تمہارے پاس ابن ماجہ نہ ہو تب لیجی نے صاحب کے علاوہ، فضائل اعمال کے علاوہ، اور تو فضائل درود کے علاوہ، ان بیکار کتابوں کے علاوہ اگر کتاب نہ ہو تمہارے پاس تو ہمارے پاس سے لے جاؤ ابن ماجہ۔ دیکھو حضرت امام ابن ماجہ، باپ باتے بابو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر سے بول رہا ہوں، منبر رسول سے اپنے گھر کی بات بولنے کا حق ہے مجھے، میں اپنی عاقبت خراب کروں گا آپ لوگوں کے لیے۔ بابو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ باتے صاحب ابن ماجہ، اور روایت لا رہے ہیں۔ کون سی روایت لا رہے ہیں؟ روایت اس طرح ہے، وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعۃ صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام كما تخرج الشعرۃ من العجین، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب بدعت کی، لا يقبل الله لصاحب بدعت، بدعتی آدمی کی قبول نہیں کرتا ہے اللہ کیا، صلاتن نماز، صومن روزہ، حجن حج، اور اسی طرح عمرتن عمرہ، ولا جہادن جہاد۔ بعض لوگ بڑا جہاد جہاد کا لفظ ریپیٹ کرتے ہیں، جہاد کرنا ہے جہاد کرنا ہے، اور تقلید کے میدان میں سب سے آگے آگے ہیں، امام کی پیروی میں سب سے آگے آگے ہیں۔ کیا ہے بدعتی نہیں دور، کیا ان کی جہاد کی کوئی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں، اس حدیث پاک کے آئینے میں میں بول رہا ہوں کہ حدیث بول رہی ہے، شرم ہے کچھ یا نہیں ہے؟ لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، نہ تو اس کی نفلی نماز نہ اس کی فرض نماز، کوئی بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ یخرج من الاسلام، اسلام سے نکل جاتا ہے، کیسے؟ حضور مثال دے رہے، کما تخرج الشعرۃ من العجین، جیسا کہ آٹے سے، گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، دین سے نکل گیا، یہ اسلام سے نکل گیا، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا جہاد قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کی نفلی نمازیں قبول، نہ اس کی فرض نمازیں قبول، اور یہ تو اسلام سے ایسا نکل گیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل نکل جاتا ہے, نکل گیا ہے. لہذا ایسا آدمی جو اسلام سے نکل جائے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لیکن نئی نئی چیزیں ایجاد, نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے کی وجہ سے اسلام سے باہر نکلا. اور حدیث پاک کے مطابق جب حوض کوثر پر آئے گا تو حضور خود فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غجر بادی, ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو, انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا میرے بعد. ایک حدیث اور پڑھ دوں, اس لیے کہ میں نے مشرک کی حضور سفارش نہیں کریں گے, صرف قرآن پیش کیا تھا. ایک حدیث بھی جی چاہتا پیش کر دوں کہ مشرک کی سفارش. حدیث اس طرح ہے, وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم من عند ربی فخیرنی ان یدخل نصف امتی الجنت وبین شفاعتی فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا رواه الترمذی وابن ماجہ. یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے انہی لفظوں کے ساتھ, اور ابن ماجہ بھی موجود ہے. ترجمہ, حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا, اتانی آتم من عند ربی, میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا, فخیرنی, اس نے آ کر کے کہا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. کہا کہ کس چیز کا اختیار دیا؟ کہا کہ ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین شفا, یا تو آپ سفارش کو اختیار کر لیں یا اللہ فرماتا ہے آپ کے آدھے امتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. کون سی چیز آپ کو قبول ہے؟ اللہ آپ کے آدھے امتیوں کو جنت میں ڈال دے رہے, یہ آپ کو قبول ہے یا آپ سفارش قبول کرتے ہیں؟ فقدر تو شفا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سفارش کو قبول کر لیا. اس لیے کہ اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا گڑا کر کے آدھے امتیوں, تو کیا وہ لوگ جو توحید کے اوپر مرے اور بدعتی ہو کر نہیں مرے, سب کو بخشوانے کی گارنٹی لیتا ہوں میں, سب کو بخشواؤں گا انشاءاللہ. اس وجہ سے میں نے سفارش کو اختیار کیا, فقدر تو شفا, میں نے سفارش کو اختیار کیا. اور کس کے لیے حضور نے فرمایا؟ وہی, اور یہ میری سفارش کس کے لیے ہے؟ لمن مات, اس آدمی کے لیے جو مر گیا, لا یشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ اس نے ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مشرک کے علاوہ اور بدعتی کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کی بخشش کروائیں گے, مغفرت کی درخواست کرائیں گے, کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, چور ہو, زانی ہو, شرابی ہو, کیسا بھی ہو, لیکن توحید کے اوپر اور بدعتی ہو کر یہاں سے نہ مارا. سفارش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سفارش کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے, اس پر عقیدہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر, اس لیے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے, نسل سری سے بھی, اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. مسئلہ صاف ہو گیا. ایک نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا تھا؟ کہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکتا, کسی غیر سے نہ مانگتا, قبروں پر چادر نہ چڑھاتا, قبروں کے سامنے سر نیاز کو خم نہ کرتا, قبر والوں سے نہ مانگتا, مردوں سے سفارش کے لیے نہ درخواست کرتا. تو اس نے ایسا کیا, لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو بھول گیا, لا الہ الا اللہ ہنس گیا, لہذا یہ پورا گروہ کام سے گیا. لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا, لا الہ الا اللہ کو چھوڑا تو کام سے گیا, یہ پورا کا پورا گروہ. اور دوسرے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا. محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہیں ہم. کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے فرمایا سر تسلیم اس پر خم ہے, آپ کی بات آ جائے تو کسی امام کی بات, کسی امتی کی بات ہمارے ہاں بالکل ناقابل قبول ہے, قابل رد ہے. ایک طرف نبی کی بات ہو خدا کی قسم, اور ایک طرف دنیا کے تمام فلاسفہ, دنیا کے تمام اوکلا, دنیا کے تمام دانشوران, اور دنیا کے تمام لوگ ایک طرف کوئی قول پیش کریں تو ہم بلا جھجک اسی قول کو اٹھا لیں گے جو قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اور تمام اقوال کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر ڈال لیں گے. تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا. لا الہ الا اللہ کا تقاضا, لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی کو مانو. اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ اعمال کے بارے میں, اعتقادات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مانو, بقیہ اور کسی کی نہیں چلے گی, صرف رسول کی چلے گی. تو ایک سے لا الہ الا اللہ گیا, قبروں کو پکڑ لیا, اور ایک سے محمد الرسول اللہ گیا, اس نے امام کو پکڑ لیا کہ ہم کو نہ تو حدیث سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ تو قرآن سے کچھ لینا دینا ہے. اگر صحیح حدیث بیان کی جائے گی تو اس کے خلاف ہم جھوٹی روایت پیش کر دیں گے, تاکہ ہمارے امام کا سر اونچا رہے, چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر نیچا ہو جائے, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں تو امام کا سر اونچا کرنا ہے, نبی کو کیا کرنا ہے؟ تو ایک نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا گیا کام سے، اور دوسرے نے محمد رسول اللہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا وہ بھی گئے کام سے، ایک ہے مشرک اور دوسرا ہے بدعتی، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی، دونوں کا کام ختم ہے، یہی کام ختم ہے دونوں کا۔ جب تک آدمی توبہ کر کے مرتا نہیں تقلید سے یا قبر پرستی سے، سفارش نصیب نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے آدمی شرک سے توبہ کر لے اور مرنے سے پہلے بدعت سے توبہ کر لے۔ تمام بدعات میں سب سے ابھری ہوئی بدعت کون سی ہے، ہم وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شرک تو شرک ہے، وہ تو گئے کام سے، یہ جو بدعتی ہیں، اب تک ہم بدعتی کس کو کہتے رہے، اب یہ دوسرے بدعتی ہے، بہت بڑے بدعتی ہے، وہ بدعت تو ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، لیکن کم سے کم شرک باللہ کا جہاں تک معاملہ ہے تھوڑا کم پایا جاتا ہے، جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کے تقاضے پر مکمل عمل نہیں، لہٰذا ہم انہیں بدعتی کہہ رہے ہیں۔ تو تمام بدعات میں سب سے ابھری ہوئی بدعت کون سی ہے، تقلید ہے، سب سے ابھری ہوئی بدعت تقلید ہے، تقلید۔ ہم نہیں کہہ رہے چلو پیرانے پیر کو تم بھی مانتے، ہم بھی مانتے، تبلیغی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، سارے کے سارے لوگ مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتا ہے، بڑے پیر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، نہ ہو تمہارے پاس لے جاؤ یہاں سے، ہماری کتب خانے میں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، حضرت لکھ رہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے، اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب، حضرت فرما رہے غنیۃ الطالبین میں، السنت، حضرت کے الفاظ ہیں، السنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، السنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت پیرانے پیر کے الفاظ ہیں غنیۃ الطالبین کے۔ اچھا جماعت کسے کہتے ہیں، والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت کسے کہتے ہیں، جو تمام صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس کا کیا مطلب ہو اہل سنت کا، جو حدیث پر چلنے والا ہو اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہو، تو اہل سنت کون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو، اور اہل الجماعت کون، جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہو۔ تو گویا صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہی اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت کا مطلب حضور کے راستے پر چلنے والا، اور جماعت کا مطلب جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت، ان کے طریقے پر چلنے والا۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہو، حضرت پیرانی پیر کی نگاہ میں وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ ایک دفعہ پھر سے تاریخ سنو بنیاد الطالبین کے حضرت کے لفظوں میں، السنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنت وہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، اور جماعت وہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو، گویا کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہے تو وہ کبھی مقلد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل سنت کا مطلب آپ نے سمجھ لیا حضور کے طریقے پر چلنے والا، اور جماعت کا مطلب صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا، کسی امام کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ والجماعت کا مطلب ہی وہ نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہے اور تقلید بھی کرتا ہو تو کیا کہا جائے، اس کے علاوہ کہ کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، نام ہے اہل سنت والجماعت اور کام ایک بھی سنت کے مطابق نہیں اور جماعت کے مطابق نہیں۔ ایک مثال میں نے پڑھا تھا، حبشی جانتے ہیں حبشی کتنا کالا ہوتا ہے، کافور دیکھے کافور جب آدمی مر جاتا تو اس کو لگاتے سفید ہوتا ہے، تو کسی حبشی کا نام کافور رکھ دیا جائے، ہے کالا ہو اور کافور نام رکھ دیا جائے، اور گھر کی بھینس کا نام کیا رکھ دیا جائے، بیگم، گھر کی بھینس کا نام بیگم رکھ دیا جائے اور کسی حبشی کا نام کافور رکھ دیا جائے، ایسے ہی ہے کہ نہ تو سنت سے کچھ لینا دینا اور نہ جماعت سے کچھ لینا دینا، سب سے بڑے اہل سنت والجماعت ہوں دونوں اپنے آپ کو۔ یہ دیوبندی بھی کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، بریلوی بھی کہتا ہے میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں، اور یہ تبلیغی بھی کہتا ہے۔ اور جب حدیثوں کی بات آتی ہے تو حدیثوں کو ہاں نہیں سمجھ میں آتی، حدیث قرآن کی بات نہیں سمجھ میں آتی، ہاں یہ تبلیغی نصاب سمجھ میں آتی ہے اور فقہ کی کتابیں سمجھ میں آتی ہیں، حدیث نہیں سمجھ میں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی، یہ معاملہ ہے۔ بہت گالیاں دے کر کے گئے جناب، ایک بات کہوں، ایک بات کہہ کر کے گیا مولوی، کہ اگر ثابت کر دو کہ ایک ہاتھ سے مسافہ ہے تو میں کتا بننے کے لیے تیار ہوں، کسی عالم کا جملہ ہو سکتا ہے کتا بننا، کہہ کر کے گئے کہ اگر کوئی ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ثابت کر دے تو میں اس کا کتا بننے کے لیے تیار ہوں. اچھا کتنی روایتیں پیش کروں؟ ایک کی دو دو پیش کرتا ہوں. حافظ ابن عبد البر نے تمہید شرح موطا میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. روایت کو میں صرف صحابی سے نہیں شروع کر رہا, پوری سند بیان کر رہا ہوں. حدثنا, اس طرح حدیث ہے, حدثنا عبد الوارث ابن سفیان حدثنا قاسم ابن اسبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا بشر بن اسماعيل عن حسان بن نوح عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. سات راوی ہیں. پہلا راوی عبد الوارث بن سفیان ہے, وہاں سے لے کر کے صحابی تک سات راوی ہیں, اور آخری راوی جو حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ اور پڑھتا ہوں روایت پوری سند. حدثنا عبد الوارث بن سفیان حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا یعقوب بن کعب قال حدثنا بشر بن اسماعیل عن حسان بن نوح عن عبداللہ بن بسر. یہ پوری روایت لنک ہے پورا, یہ کہ کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, کس سے کس نے سنا. ایک بات یہی بتا دوں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کتنا گھٹیا اور کتنا غلیظ عقیدہ ہے. یہ آدمی بخاری شریف پڑھو تو سمجھ میں آئے, کسی کو اس کا کوئی راوی مجہول نظر آتا ہے, کوئی راوی شیعہ نظر آتا ہے, تو کوئی کچھ نظر آتا ہے, کوئی کچھ نظر آتا ہے. کچ فکری ہے یہ, کچ ذہنی ہے یہ. میں بتاؤں امام بخاری کا مقام, ایک روایت ہے. کون سی روایت؟ موسیٰ اور خضر والی روایت, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر والی روایت, وہ کشتی میں چھید کرنے والی روایت ہے نہیں بخاری میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے 28 جگہوں پر لاتے ہیں. کتاب السیام میں وہی روایت, کتاب الصلاۃ میں وہی روایت, کتاب الحج میں وہی روایت, کتاب اللباس میں وہی روایت. یہ آدمی ایک روایت کو 28 جگہ نقل کرتا ہے بین ہی اسی سند کے ساتھ, اور 28 مسئلے نکالتا ہے. کیا؟ ایک روایت کو 28 جگہ لاتا ہے وہ, اور 28 جگہ لا کر کے 28 مسئلے ثابت کرتا ہے. تم حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک مسئلہ دکھا دو کہ انہوں نے سند کے ساتھ, لیکن کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا, ایک بھی تو بتا دو مسئلہ سند کے ساتھ. لیکن سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو پوری سند کے ساتھ ایک روایت 28 جگہ لاتے ہیں اور 28 مسئلے نکالتے ہیں. تم ایک مسئلہ دکھا دو نکالنے کے لیے تیار ہیں. امام بخاری کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فقیہ الامت کی. اور حضرت نے تو فرمایا امام بخاری کی تنقید کرنے والا بدعت کا شائبہ ہے اس آدمی کے دل میں. پوری زندگی لگا دی اس نے حدیث کی تلاش میں, اپنے گھر سے حدیث بنائی ہے اس نے, پوری زندگی کھپا دی ہے حدیث کی تلاش میں. ایک بات کو تلاش کرنے کے لیے اس آدمی نے میلوں سفر کیا ہے, کوسوں سفر کیا ہے کہ حدیث کی تلاش میں. یہ مقام ہے, اور ایک آدمی کوفہ سے باہر ہی نہیں نکلتا, اور عظمت جب بیان کی جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں. یہ کچ فکری اور کچ ذہنی نہیں تو اور کیا ہے. تو روایت بیان کی جا رہی ہے, کیا؟ عبداللہ ابن بسر کی. پوری روایت بیان کی عبدالوارث ابن ابی سفیان سے. حضرت عبداللہ ابن بسر فرما رہے ہیں, انا عبداللہ ابن بسر ترون یدی ہاذی, میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو, صافحت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسی ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. یدی ہاذی, ارے عربی نہ آتی ہو تو کسی اہل حدیث مدرسے میں داخلہ لے کر کے عربی پڑھ لو ابتدائی, پتا چل جائے گا. ترون یدی ہاذی کا مطلب میرے کس ہاتھ کو دیکھ رہے, اگر دونوں ہاتھ ہوتا تو عربی یوں ہوتی, ترون یدی ہاتین, میرے ان دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو, کیا ہوگی عربی؟ ترون, ارے کسی معمولی عربی جاننے والے سے پوچھو کہ میرے ان دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو کہ عربی کیا ہوگی, میرے ان دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو, تو ترون یدی ہاتین. اور یہی لفظ قرآن میں بھی ہے, اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدی, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا, ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے, بیدی. تو یہاں بھی ہونا چاہیے یدی, یدی یہاں ید ہے, ید معنی ایک ہاتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے کہ ترون یدی ہاذی, میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو, ایک صافحت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسی ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. ایک روایت پوری سند کے ساتھ. دوسری روایت مویل تمہید شرح موطا میں حافظ ابن عبد البر نے نقل فرمائی, روایت اس طرح ہے, وان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت انس ابن مالک مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صافحتو بے کفی حاضری, ید کہتے ہیں یہ پورے ہاتھ کو, ایک ہاتھ, اور کف کہتے ہیں اتنا, یہ ہتھیلی کف ہے, یہ کف ہے. صافحتو بے کفی حاضری, یہاں بھی ہے, میں تو ہوتا کفینی بے کفی ہاتھیں اپنے ان دونوں ہتھیلیوں سے, لیکن یہاں بھی کف واحد ہے, سنگولر ہے, جو ہے تسمیہ نہیں ہے, سکن نہیں ہے ایسا. تو صافحتو بے کفی حاضری, میں نے اپنی اس ہتھیلی سے مصافحہ کیا ہے, کہاں؟ کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کف سے, یعنی ان کا کف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کف اس طرح تھا, اس طرح دونوں نے ہاتھ ملا رکھا تھا. آپ ادھر سے ہاتھ ملائیے تو آپ کی ہتھیلی ملے گی, اور ادھر سے آپ ہتھیلی ملائیے تو آپ کی ہتھیلی ملے گی. تو فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے اپنی یہ ہتھیلی ملائی, اور فما مسست خزم ولا حریرا علی انا من کفی صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم میں نے ریشم کو بھی چھوا ہے, دیباج کو بھی چھوا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اتنی نرم تھی, ریشم سے بھی زیادہ نرم. بیان کر رہا ہوں, ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی سے مل رہی ہے. اب یہ دو روایتیں پیش کر رہا ہوں, اب کیا بننا, کتے پالنے کا شوق نہیں مجھے. دو روایتیں پیش کر دی گئی اور دونوں روایتیں سند کے ساتھ ہیں, ایک کراوی عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری روایت کراوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے گھٹیا جملہ, عورتوں کو بلاتے ہیں اور ایسی کچھ نظر بازی ہوتی ہے, ایک عالم کا جملہ ہے. عورتیں کس طرح آتی ہیں کس کو معلوم نہیں, ان کا راستہ الگ ہے, اور جہاں بھی مساجد ہیں الگ سے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے, پردہ رہتا ہے, نظر بازی کے لیے نہیں بلایا جاتا. اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ کام تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے, یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے. ایک حدیث بتا دوں, حدیث سنو. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد, فقال ابن له انا لنمنعهن, فقال فغضب غضبا فقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن. رواه ابن ماجہ, یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے, باب ہے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہی لفظوں کے ساتھ, اور راوی حضرت سالم عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لوڈیوں کو, اللہ کی کاندھیوں کو, لا تمنعوا اماء اللہ, اللہ کی لوڈیوں کو نہ روکو کسی سے, ان یصلین فی المسجد, مسجد میں نماز پڑھنے. فقال ابن له, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے نے کہا ان لنمنعهن, ہم تو روکیں گے ان کو, ہم تو ان کو روکیں گے, مسجد میں نہیں جائیں گی وہ. فقال, حضرت سالم فرما رہے, فغضب غضبا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے. وقال, اور کہا, وہ حدیثوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول پاک کی حدیث بیان کر رہا ہوں, وہ تقول اور تو کہتا ہے نہ لنم نہ ہونا, کہ ہم ان کو روکیں گے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں سے روکنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا مستحق ہے. وہ فرما رہے, میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہم روکیں گے. اس روایت کا کیا جواب ہے بچوں, کیا جواب ہے اس کا؟ انا لنم نہ ہونا, میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے کہ ہم روکیں گے. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ زندگی بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے بات نہیں کی ہے. یہاں کا جو حدیث کا مخالف ہو اس کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے, اس سے کلام نہ کرنا گناہ نہیں ہے, اس سے کلام نہ کرنا گناہ نہیں ہے. کوئی اگر آدمی حدیث کی توہین کرتا ہو تو اس سے ترک کلام کرنا سنت ہے, اس سے نہ بولنا سنت ہے. ارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتا ہو, اس سے ترک کلام کرنا بدرجہ والا سنت ہے, چھوڑ دیا جائے اس سے کلام کرنا. یہ حدیث پاک بتا رہے ہیں. متحد ہو گئے بریلوی تکبیر کرتا ہے جو بندی کی, جو بندی تکبیر کرتا ہے بریلوی کی, وہ قبروں کی پوجا کرتے لہٰذا وہ مشرک ہے, اور وہ کہتا ہے فلا فلا جی نے تمہارے اندر تم مشرک ہو سکتا, ایک دوسرے کی تکبیر. لیکن اب سارے کے سارے متحد ہو گئے ہیں, کائے کے لیے متحد ہو گئے ہیں, تاکہ جماعت حقا کو ضد پہنچائیں. نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قوامة على عملها لا يزال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک کرو, ایک کرو, صرف ایک, چار نہیں, ایک, لا تزال طائفة من امتی, میری امت کا ایک قوامة على عملها, تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا. لا یضر من خالف. اور اس مقام پر میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول نقل کر دوں, فرماتے ہیں ما یصنع اعدائی بھی, میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے. فرماتے ہیں اگر مجھے قید کر دے تو میری قید خلوت ہے, وَإِنْ أَخْرَجُونِي مِنْ بَلَدِي فَخُرُوجِي سِيَاحَةٌ, اگر مجھے میرے شہر سے نکال دے تو میرا نکلنا سیاحت ہے, وَإِنْ قَتَلُونِي فَقَتْلِي شَهَادَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر وہ مجھے قتل کر دے تو میرا قتل ہونا اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے. زیادہ سے زیادہ قید کیا جا سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ شہر سے نکالا جا سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ قتل کیا جا سکتا ہے, شہادت فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلنا سیاحت. اور اسی طریقے سے قید کر دینا خلوت, ما یصنع اعدائی بھی, دشمن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, انہیں تینوں میں سے ایک چیز کر سکتا ہے اور تینوں کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ما یصنع اعدائی بھی, میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے. یہ حدیث پاک بتا رہے, لا یضرها من خالفها, مخالف خالف کا مطلب کیا ہے, مخالفین کچھ بھی ضرر نہیں کرتے, لا یضرها من خالفها, کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ ہے مسئلہ تقلید کے تعلق سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقلید کرتے تھے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقلید کا نام مشہور تھا. صحابہ کرام تو تقلید کے نام سے واقف نہیں تھے, خیر القرون میں تقلید کا نام و نشان نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز نہیں تقلید, صحابہ کرام کے زمانے میں ایک چیز نہیں تقلید, تابعین کے زمانے میں ایک چیز نہیں تقلید. کب آئی؟ صاحب حجت اللہ البالغہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعد المئۃ الرابعۃ, چوتھی صدی کے بعد کا معاملہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 80 کے اندر, وفات پا جاتے ہیں 150 کے اندر. سن 80 سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کسی کی. جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں, جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں, جو چیز تابعین کے زمانے میں نہیں, اسے یہ کہنا کہ یہ چیز دین میں ضروری ہے, بدعت کا یہی تو مطلب ہے کہ رسول کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی, تابعین کے زمانے میں نہیں تھی, خیر القرون میں نہیں تھی, اور اس چیز کو جو ان تینوں زمانے میں نہ رہی ہو اسے ضروری قرار دینا, دین کا جز بنا لینا, یہ تو بدعت ہے. لہذا یہ چیز بدعت ہے, بدعت ہے یہ. اور بدعتی کے بارے میں کیا کہا جا چکا ہے وہ حدیث آپ نے سن لی. ہاں ایک شبہ یہاں حل کر دیں, ماننے کا جہاں تک معاملہ ہے کیوں نہ چاروں کو مانا جائے, کیوں نہ چاروں کو مانا جائے, تم کس طرح مانتے ہو وہ بتا. چار امام ہیں نا, ایک کو مانتے ہو, بقیہ تین یہ حق پر ہیں امام صاحب؟ ہاں حق پر ہیں, اس وجہ سے ہم ان کو مان رہے ہیں, بقیہ تین وہ بھی حق پر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ایسے ہوا, رابرٹ برنٹ ان کا ایک واقعہ ہے, میں نے اپنی کتاب تفسیر سورۃ اخلاص جو میری فلح اللہ کی شرح ہے کتاب, اس میں میں نے لکھا ہے شروع میں ان کا واقعہ ہے, مسٹر رابرٹ برنٹ کا. وہ کہتے ہیں کہ شروع ہی سے میری طبیعت کے اندر تجسس تھا, حقائق کی تلاش کرنے کا جذبہ تھا میرے اندر, تو مجھے جب کیتھولک عقیدے کے مطابق مجھے 10 سال کی عمر میں پادری کے پاس بھیجا گیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے یہی سبق دیا, کیا کہ بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت جبرائیل روح القدس اور اللہ تینوں مل کر کے ایک ہیں اور ایک تین. رابرٹ برنٹ کا کہنا ہے کہ میری سمجھ میں گھنٹے بھر کی تقریر بالکل نہیں آئی, ایک تین ہے اور تین ایک ہے. معمولی میتھمیٹکس کا طالب علم جانتا ہے کہ ایک تین نہیں ہو سکتا اور تین ایک نہیں ہو سکتا, اور یہ صرف ہے کہ تین ایک ہوتا ہے اور ایک تین ہوتا ہے. کسی بچے سے اگر کہیں ایک ایک کیا ہوتا ہے, ایک ایک ہوتا ہے, تین تین تین ہوتا ہے, ایک تین نہیں ہو سکتا, تین ایک نہیں ہو سکتا. اور یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدس اور اللہ تینوں مل کر کے ایک ہے اور ایک تین ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چار ہے اور چار ایک ہے, وہی ہے صحیح ہوگا, ایک چار. تم نے کہا تھا ایک تین ہے اور تین ایک ہے, یہ کہہ رہے ایک چار ہے اور چار ایک ہے. وہ فلسفہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا, اور یہ فلسفہ بھی کم سے کم ہمارے ذہن سے تو قطعاً بعید ہے, دور ہی ہے, ہم نہیں سمجھ پاتے. یہ صحیح تو بقیہ تین غلط ہیں, اس لیے کہ ہمارے اللہ تعالی فرمائے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے, ہمارے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, اور یہاں کیا ہو جاتی تو نہیں, اور یا دونوں برابر ہو سکتے. ایک کیسی کچ فکری ہے, میں تو پریشان ہوں سوچ, کیسی کچ فہمی ہے, اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا اس بات کا. کیوں تعجب نہیں ہوتا؟ میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھا ہے جو, اور بڑے بڑے ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ وہ جب کلاس میں جاتے ہیں تو کائنات کے تعلق سے سائنس کی جو گتھیاں ہیں اس کو بڑے دقیق انداز میں نکالتے ہیں اور بچوں کے سامنے اس کا ایکسپلینیشن کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں بچوں یہ چیز ایسی ہے, وہ چیز ایسی ہے, انرٹ گیس کیا ہے, جامد گیس, سیریم ہے کہ نائٹروجن ہے, کیا ہے, وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں وہ گہرائی میں اتر کے. اور جب باہر نکلتے ہیں تو کسی برگد کے پیڑ کو دیکھا, کیا ہے کیا ہے یہ, ابھی تک کلاس میں تم گتھیاں سلجھا رہے تھے سائنس کی اور تم برگد کے سامنے, تعجب نہیں ہوتا کہ ایک کو چار کہیں اور چار کو ایک کہیں؟ کوئی تعجب نہیں ہوتا, کہہ سکتے ہیں. یہ لوگوں نے کہا اس سے پہلے, بھائیوں کا تو عقیدہ بکا تھا ایک تین اور تین ایک, جن کو وہ اکانی میں سلا سکتے. دروازہ ہو. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی کما علی اتا بنی اسرائیل حسب النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علی نیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ وتفرق امتی علی 73 ملۃ كلهم في النار الا ملۃ واحدہ قیل ومن یا رسول اللہ ومن یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواه الترمذی والحاکم فی المستدرک. یہ روایت اپنے دو بندی اور دیگر لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بھائی روایت تو پیش سفارش کرے وہ ذرا عربی میں پڑھ کر کے ترجمہ کرے, تب سبحان اللہ بولو. طبیعت سے بولو, میں بول دوں فلاں جگہ ایسا مان لیا. اسی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں, پوری روایت یاد کرتا ہوں محنت کے ساتھ, اور اس کے بعد پوری روایت کو انہیں لفظوں میں پیش کرتا ہوں. آگر باگر بولنے کی مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, میں اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں جو چیز بھی آپ کے سامنے آئے بالکل پرفیکٹ آئے. دیکھو بھیا, اور یہ تو رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, ایک صحابی کی بات لے لو تاکہ سنت اور صحابہ کس پر ہے وہ دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ترابی کا معاملہ لے لیا جاتا, اور جبکہ دو روایتیں خود قائم ہوتا ہے امام مالک نے کہ حضرت کے زمانے میں آپ نے خود تمیمہ داری اور عبید بن کعب کو حکم دیا کہ گیارہ رکعت پڑھائے, وہ چھوڑ کر کے نہ جانے کون سی روایت پکڑ کے بیٹھے ہیں. چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترابی کی روایت مان لیتے ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر کی ایک اور بات دیکھو, وان یزید بن شریک رضی اللہ وان یزید بن شریک انه قال سالت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن قراءه خلف الامام فقال لي اقرا فقلت وان كنت خلفك قال وان كنت خلفي قال قلت وان قرات قال وان قرات. یہ روایت امام طحاوی اپنی حدیث کی کتاب معانی الاثار میں لائے. معانی الاثار ہم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے. ارے تم بھی قاسمی ہو, ہم بھی قاسمی. تم نے جو کورس پڑھا ہوا ہم نے بھی وہ کورس پڑھا ہوا ہے, ہم نے بھی وہی کورس پڑھا ہوا ہے. ہم کو یہ چیزیں کیوں دکھتی ہے, وہ تم کو کیوں نہیں دکھتی, کیوں نہیں دکھتی؟ طحاوی تم نے بھی پڑھی ہے, معانی الاثار میں نے بھی پڑھی ہے, اور وہ روایت یہاں موجود ہے. یزید بن شریک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا ہم قراءت خلف امام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں. نئے نئے ایمان والے تھے, فقال لي حضرت عمر فرمائے پڑھ اقرا پڑھ. میں نے کہا وان كنت خلفك اگر میں آپ کے پیچھے ہوں. قال وان كنت خلفي اگر میں پیچھے ہوں. قلت وان قرات میں نے کہا کہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں تب بھی. قال وان قرات اگر میں پڑھ بھی رہا ہوں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. دیکھو وہاں حدیث چھوڑ دی اور یہاں صحابہ کرام کی بات چھوڑ دی. کیا بولنا بتائیے, کیا کہا جائے, کیا کہا جائے؟ سر پھوڑ لیا جائے؟ آپ حضرات سے گزارش اتنی ہے, اگر آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح جمع ہوا ہے تو ایک گزارش ہے بڑے پیار سے بڑے ادب سے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کریے, توحید کو مضبوطی سے پکڑیے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیے. کوئی عالم کچھ بیان کر کے چلا جائے تو ایسے ہی مت مان لیجئے. یہ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والی بات ہو گئی کہ وہ عالم نے جو کچھ کہہ دیا ہم نے اسے مان لیا. اس سے پوچھو یہ بات کہاں ہے, کھول کر بتا سکتا ہے؟ یہ پوچھو, ابھی ساری ہیکری ہوا ہو جاتی ہے, سارے مرغن غذائیں سب بند ہوتی ہے ابھی, اور یہ سب وہی پیٹ کا معاملہ ہے. چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو قرآن و حدیث بیان کرنا ہے. دیکھیں کتنی حدیثیں بیان کرو, گننے لگو تو ابھی تقریباً 10-15 حدیثیں ہو گئی ہیں, اور وہ بھی سرت کے ساتھ. کتنی محنت میں نے کی ہوگی آپ اندازہ لگے, صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کہ آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے. حالانکہ میں اردو میں بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن میں نے اس وجہ سے بیان کیا تاکہ آپ لوگ سمجھیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دانش اور عقل سے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے, کم سے کم اس سمجھ کو کام میں لائیے, سمجھ کو کام میں لائیے آپ خدا کے بندو. میں ممبر رسول سے جو کچھ بیان کر رہا ہوں کیا ایک بھی بات اپنی طرف سے میں نے بیان کی؟ جو حدیثیں میں نے بیان کی وہ آپ کو سند کے ساتھ پڑھ کر سنا دی, کیسٹ میں ہے دوبارہ سنو اور پھر جو دکھاؤ اس کو, کمپیئر کرو اس کو, موازنہ کرو اس کا, اسی طریقے سے اس کو دیکھو وہ حدیث صحیح میں ہم نے جو ریفر کیا وہ وہاں ہے یا نہیں ہے, اور یہی مطلب ہے یا نہیں. اللہ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.